Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür Sektörü programına Mayıs ayının başında başladığımızdan beri COVID-19 pandemisinin kültürel sektörler üzerindeki etkilerini sektör temsilcileriyle konuştuk. Yayıncılık, tiyatro, sinema, müzik sektörleri üzerine ayrı ayrı sohbetler ettik. Bu sektörlerin şu dönemde yaşadığı kendilerine has problemlerini anlamaya çalıştık. Devam da ediyoruz buna. Bugün ise tüm bu sektörlerle ilgisi olan, bu alanlarda çalışmalar yapan ve sektörlerin temsilcileriyle de her zaman diyalog içinde olan değerli bir akademisyen konuğum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Light Yüksek Lisans Program Direktörü Gökçe Dervişoğlu. Hoş geldiniz Gökçe Hocam programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için ve böyle bir konuyu ele aldığınız için. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Gökçe Hocam, sizinle bugün hem kültür sanat alanının genel bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Haftalardır neler oluyor, neler bitiyor, pandeminin başladığı Mart ortasından bu yana sizin izlediğiniz kadarıyla hangi sektörler neler yaşadı, neler yaşıyor, bugün geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığımızda şu 2-3 ayda bu sektörleri korumak adına neler yapıldı? Böyle kısaca bunu bir değerlendirelim istiyorum. Bir de siz bu dönemde çok tempolu bir şekilde farklı online etkinliklere katıldınız. Onları da soracağım. Dilerseniz evet. Önce kültürel sektörler, hatta daha geniş alırsak yaratıcı endüstriler pandemi sürecinde neler yaşadı? Onları konuşarak başlayalım. Siz bu süreçte özellikle normalde biliyorum bütün sektörlerle ilişkileriniz var ama şu süreçte en çok hangi sektörlerle bir aradaydınız, diyalog halindeydiniz uzaktan, hangi sektörleri daha yakından takip ettiniz? Şimdi bizim tabii Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi ve Sahne Sanatları Yönetimi bölümleri olarak da sektörden ders veren hocalarımız da sayesinde hem görsel sanatlar hem gösteri sanatları ile çok yakın organik bir ilişkimiz var. Siz de zaten ders veriyorsunuz, yakından biliyorsunuz. Evet. Bu ilişki dahilinde önce tabii ki YÖK'ün düzenlemeleriyle online eğitime geçtiğimizde birçok performans odaklı dersin online'a taşınması sürecinde önemli bir çalışma yapıldı. Bu da özverili bir şekilde oldu. Bizim sahne sanatları yönetimi alanının altında sahne sanatları sürekinde arkadaşlarımız işte daha çok video odaklı çekimler, öğrencilerin kondisyonunun düşmemesi için çeşitli egzersizler gibi noktalara değindiler. Bu tabii aramızda şöyle bir tartışma da açtı. Yani eğitimin online kuvvetli olduğunu görüyoruz. Böyle bir kapasitemiz var. Ama bu süreç inşallah bir normale dönüş sergilerse artık yeni normalde olduğunda biz online araçlarla acaba eski verdiğimiz eğitimden bir feragatte bulunuyor muyuz? Yani bu bir tartışma konusuydu aramızda. Ve inşallah hayat daha normale döndükçe tekrar sınıf içi buluşmalarımız, öğrencilerle buluşmalarımızla tesis ederekten bunu sağlayacağız. Aşağı yukarı aynı tepkiyi ben sahne sanatları tarafında da gördüm. Zaten kademeli olaraktan siz de daha önceki programlarınızda ağırladığınız konuklarla da mutlaka konuştunuz. Kademeli olaraktan önce sanatçıyı koruyan tedbirlerle, işte Oyuncular Sendikası'nın önerileriyle filan sahne sanatları tarafında ve onu buna bağlı televizyonda, film dizi sektöründe bazı düzenlemeler yapıldı ve ondan sonra yavaş yavaş bunların uzamasıyla birlikte ekonomik etkiler baş gösterdi. Bu sefer ekonomik etkilerden sonra bunun nasıl bir geri dönüş modeli olabileceği, ne kadar sürebileceği ve bu süre içinde bizim aslında çok uzun yıllardır savunuculuğunu yaptığımız sanatçı hakları ile ilgili, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler aksarsa sanatçının nerede duracağı ile ilgili başka tartışmalar açıldı. Bu bağlamda da tiyatro kooperatifi, oyuncular sendikası ile görüşmelerimiz oldu. İKSV'den müzik festivalinin ertelenmesiyle birlikte özellikle müzik festivalinin izleyici grubunun yaş ortalamasının şu anda pandemide evde kalma sınırına denk gelen bir ortalama olması, bu kişilerin tekrar salonlara dönüp dönmeme durumunu müzik festivali direktörü sevgili Yeşim Ormak Hoca ile konuştuk. Ve sahne sanatları tarafından böyle bir profil çıktı. Görsel sanatlar tarafından iş üreten sanatçıların evde kalma döneminde psikolojileri, iş üretme pratikleri, sorgulamaları, ondan sonra tekrar aracılarla, galerilerle, fuarlarla, bienallerle kurdukları ilişki, çok büyük organizasyonların dünyada işte Venedik Bienali gibi veya daha açık hava buluşması olarak nitelendirebileceğimiz Oktoberfest gibi, yani kendi tarihinde hiç ertelenmemiş büyük olayların bile ertelenmesi endişe yarattı. Ve görsel sanatlar tarafında da böyle bir duyum aldım. Bu dönemde bizim daha önce yüksek lisans programında öğrencimiz olmuş bazı arkadaşlarımız araştırma yapmak istediler. Özellikle COVID dönemindeki bazı reaksiyonları tespit etmek için. Mesela küçük bir örnek vereyim. Paper Street Co. ve Incomplete tasarımcılar, illüstratörlerle ilgili küçük bir araştırma yaptı. 307 kişinin katıldığı bir örneklemde %70 oranında bir gelir kaybı yaşayacağını tespit etmişler. Ve bu kişilerin %55'inde bir verimlilik, sosyal izolasyon sürecinde bir verimlilik kaybı yaşanıyor. Ve ancak %65'i bundan sonra izolasyon ve pandemi sonrasında işlerine devam etmekle ilgili bir beyanda bulunmuşlar. Bu gerçekten küçük bir örneklem olmasına rağmen çarpıcı, bazı sektörlerin maddi manevi ciddi bir şekilde etkilendiğini bize gösteriyor. Yaratıcı endüstriler skalasında da tabii biraz daha imalat sanayi gibi işte ekonomik terminolojide reel sektör tabir edilen alanlarla iş yapan yaratıcı bireylerin gelir kaybıyla daha sanatsal odakta olanların özgün yaratıcılık üzerinden hayatlarını sağlayanların gelir kaybı arasında da farklılıklar tespit ettik. Yani evet, çok uzun bir cevap vermiş oldum ama bizim hem sanat tarafında görsel ve gösteri sanatları hem de farklı yaratıcı endüstrilerde yine yaratıcılık odaklı yaratıcı endüstriler tabii çok geniş bir kavram. Evet, aynı evet, dönemde öyle dediğimizin. İşte Netflix'in ne kadar büyük bir hacme ulaştığını gördük. Aynı dönemde oyun sektöründen çok önemli bir satın alma gerçekleşti. Evet. Tabii bunları da not ediyoruz ama bizim eleştirel bakışta kritik derdimiz yaratıcı süreçlerin aksamaması olduğu için bu tespitleri de yapmak durumundayız. Evet evet, yani sizin bahsettiğiniz araştırma da çok kıymetli. Ben de bu tarz şeyleri araştırmaya çalışıyorum bu dönemde ve özellikle de bireyler üzerinden, yani sanatçılar ve bireysel olarak üretim yapan kişilerin desteklenmesi, çünkü onların böyle bir desteğe çok ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Biliyorsunuz devlet destekleri bazı sektörlere var, bazı sektörlere yok ve olan sektörlerde de kurumlar düzeyinde işte vergi ertelemesi, işte KGF kredilerine kurumların başvurabilmesi gibi, işte tiyatroların kurum olarak faydalanabildiği ama oyuncuların bağımsız düşündüğümüzde veya müzisyenlerin faydalanabileceği fonlar, modeller yok ve bu araştırmalar da aslında buna ne kadar ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. İşte İKSV'nin raporuna, daha doğrusu metnine baktığımızda yurt dışında böyle bireylere yönelik destekler olduğunu da görüyoruz. Bunun da çağrısını yapıyoruz. Bir kez daha yapmış olalım ama şu an için henüz bir karşılık alabilmiş değiliz. Evet. Yani bu dönemde tabii es geçmeyelim İstanbul Kalkınma Ajansı'nın COVID ile ilgili çağrısını yine Yaratıcı Endüstriler Birimi yöneticileri bizlere ilettiler. Biz de çevremizdeki arkadaşlarımıza kullanıcı olabilecek kurumlara ilettik. Oradaki zannediyorum üçüncü madde odağında da kültür endüstrileriyle ilgili bir açılım da vardı. Tabii bu hibelerin ekonomiyi canlandırma odaklı olduğunu, tekrar sosyal hayatı tesis amaçlı odaklı olduğunu biliyoruz. Burada da öncelikler, daha elzem öncelikler başka sektörlere kayabiliyor. Ama öbür taraftan da gördük ki kişisel olaraktan sıkıntılı geçirdiğimiz bir bu dönemde yanımızda sanatsal içerik oldu. Bizim gerçekten iyileşmemizi sağlayacak, bir adım daha atmamızı sağlayacak birleştirici nokta bu oldu. Öbür taraftan da aslında mutluluk verici bir şekilde belki günlük rutin işlerde daha böyle mesleki örgütlenme ve dayanışma zamanı yaratılmamış bazı gruplarında bir araya geldiğini gördük. İşte zaten oyuncular sendikası, tiyatro kooperatifi örgütlü olarak başlamıştı. Bu dönemde biraz da gençlerin de herhalde bir 10 yıllık bir sektör tecrübesi olan arkadaşların da inisiyatifiyle Türkiye Caz Ağı oluştu. Türkiye Caz Ağı'nın da hem caz festivali organize eden büyük bildiğimiz şirketler, hem caz sanatçıları, hem lokal işletmecileri, hem de daha alternatif duruşu olan daha küçük organizasyonları mahalle bazında sergileyen gruplar katıldı. Bu da yavaş yavaş olgunlaşan bir oluşum olarak karşımızda. Evet, umarım pandemi sonrasında da aktif çalışmalarına, birlikteliklerine devam ederler ve daha örgütlü bir şekilde yeni işler ortaya koyarlar diye umuyorum ve öyle de tahmin ediyorum zaten. Yekon'u sormak istiyorum. Yaratıcı Endüstriler alanının belki de en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği. Neden önemli? Çünkü çatı kurum ve farklı sektörlerden STK'lar bu çatı altında yer alabiliyor. Ve siz de Yekon'un uzun yıllardır kurulduğundan beri akademik danışmanlığını yapıyorsunuz. Yekon bu süreçte neler yaptı yaratıcı endüstrilerle ilgili? Pandemi sonrası ile ilgili planlamaları neler? Sizin onlara bu anlamda önerileriniz neler? Neler oldu? Çok teşekkür ederim. Bu da önemli bir soru. Çünkü sizin de kıymetli bir emeğiniz var Yekon'un Yaratıcı İstanbul projesinde. Şimdi Yekon aslında tabii kültür sektörünü takip edenler bazı dinamikleri çok rahat okuyabileceklerdir. 2010 bizim için önemli bir yıldı, Avrupa Kültür Başkenti yılı İstanbul'un. O dönemde işte kültür envanteri çalışmaları ile birlikte yaratıcı endüstrilerle ilgili böyle bir oluşumun eksikliğini hissetmiştik ve işte 2009-2010 döneminde Yekon kuruldu. Yekon bir dernekler derneği, içinde özellikle daha piyasaya yakın yani tasarımın farklı dalları, grafik tasarım, moda tasarımı, endüstriyel tasarım ve reklamcılık, reklam yazarları, aynı zamanda sahne sanatları, sokak sanatları gibi branşlarla birlikte pazarlama iletişiminde içeren bir yapı. Bu kuruluş aşamasında arama konferansları serisiyle kurduk, katılımlı yöntemlerle. Aslında bizim daha sanattan mesleki örgütleri de davet etmemiz söz konusuydu. Toplantılara katıldılar. Hatta buradan kulakları çınlasın, sanatçıların durumuyla ilgili pandemi döneminde Twitter'dan bir çağrı yapan Osman Erdan, Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyelerinden, o dönem AYKA Başkanı'ydı, Sanat Eleştirmenleri ve Küratörler Derneği. Sağ olsun zaman ayırdı, geldi toplantılara katıldı. Fakat daha sanatla ilgili derneklerin bu yapı içinde yer almadığını, çok tercih etmediğini gördük. Şu anda da Yekon'un aslında yeni yönetimle birlikte biraz daha girişimcilikle ilgili bir bağ kurma, girişimcilik, yaratıcı alanda girişimciliği de destekleme gibi bir odağı var. Farklı dönemlerde geçişler yaşadı. Tabii ki 18-20 derneğin yönetimi kolay bir süreç değil bürokratik olarak da. Bunlar toparlandı. Benim son dönemde sevgili başkanımız Sertaç Bey'le de konuştuğum konulardan bir tanesi tekrar yaratıcı endüstrilerde piyasaya yakın olan grupla piyasadan uzak sanatsal üretime odaklanan grubun arasındaki ilişkileri tesis etmek. Hatta belki sanatsal olarak odaklanan gruba destek vermek için bazı mekanizmalar oluşturmak. Bunu zaten İKSV'nin son dönemde çok sevinerekten gördüğümüz çeşitli fon destekleri açıkladılar. İşte film sektörü için Netflix'le, şeyde de müzik sektörü için de bir özel sektör firmasıyla işbirliği açıkladılar. Bu noktada bu iki grubun, yani bizim teknik terminolojide upstream ve downstream olaraktan incelediğimiz grupların daha fazla konuşması, sanat tarafının belki modellerle ilgili, örgütlenme yapılarıyla ilgili çok fazla endişe etmemesi. Çünkü her zaman sanatçı tarafında da neoliberal politikalar doğrultusunda biz de metalaşıyoruz, işletmelere dönüyoruz, sanatsal özgün içeriğimizi kaybediyoruz gibi aslında belirli noktalarda da belki haklı olabilecek endişeler vardı. Öbür taraftan da ekonomik krizle birlikte daha sektöre yakın olan yapıların da ciddi bir ekonomik erozyona uğradığını da görüyoruz. Özgün içerik ve üretimle ilgili artık herhalde bu dönemde, bu yaşadığımız gerçeklikte bize tekrar bir dayanışma çağrısı yaptı diye düşünüyorum. Umarım bu iki grup bir araya gelir, YEKON içinde veya dışında. Daha çok beraber kendi değerlerinden, ideolojik duruşlarından ödün vermeden birlikte çalışma modelleri oluşturabilir diye umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Sizin de değindiğiniz gibi bu tip durumlarda bazı, işte Netflix örneğinde olduğu gibi, bazı sektörler, yani kültür ve sanat alanı içindeki bazı sektörler daha avantaj sağlayabiliyor. Bazıları da dezavantajlı durumda kalabiliyor. Bir dayanışma modeliyle sektörün geneli biraz daha adil biçimde bu süreci atlatabilir diye düşünüyorum. Bu YEKON örneğinde veya YEKON'a dahil olabilecek sektörler örneğinde de bahsettiğimiz aynı şey aslında. Şimdi size uluslararası ve ulusal birçok hekatona katıldınız bu pandemi sürecinde. Bunları sormak istiyorum, buradaki tecrübelerinizi. Öncelikle bilmeyen dinleyicilerimiz için hekaton nedir? Kısaca onu bir açıklayarak başlarsanız. Tabii zevkle. Hekaton aslında benim biraz light şapkamla katıldığım etkinlikler oldu. Light da bizim kendi aramızda kısaltaraktan kullandığımız İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Teknolojik Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans Programı. Bunu İngilizce Learning, Innovation, Technology, Entrepreneurship, yani öğrenme, yenilik, teknoloji ve girişimcilik odağıyla oluşturduğumuz bir program. Aslında yaratıcı endüstrilere de gayet yakın bir program. Burada işbirliği içinde olduğumuz yaratıcı platform konularında çalışırken, yaratıcı girişimcilik ve platform konularında çalışırken de desteklerini aldığımız atölyeyle aslında onların davetiyle belki başladı. Önce uluslararası bir organizasyon olan Hack the Crisis diye, yani kriz sonrası çeşitli çözüm arayışlarına yönelik bir buluşma için davet aldık. Bu kriz döneminde hekaton olarak tabir ettiğimiz aslında sıkıştırılmış 48 saat veya 72 saatte belirli sorunlara çözüm aramak için bir araya gelen toplulukların etkileşim süreci aslında analogta da olan bir süreçti. Daha önce biz mesela zannediyorum 2016 yılında Galata Rum Okulu'nda bir hekatonda böyle bir hafta sonu geçirdik. Çok keyifliydi orada mentorluk fırsatı buldum ben de birçok grupla. Daha teknoloji odaklı çözümlerdi. Hackathon kavramı da zaten daha çok bilişim teknolojileri tarafından alınmış bir kavram. Evet. Hack etmek yani evet. bir belki duruma farklı bir bakış açısından bakıp bir çözüm üretmek diye yorumlayabiliriz. Bizim sürecimiz Hektik Rajuz'la başladı. Bu Estonya'nın başlattığı bir süreç. Türkiye'de de yapıldı. Estonya çok ilginç bir şekilde özellikle e-vatandaşlık veya dijital çözümler konusunda kültür ve yaratıcı endüstrilerde birçok çözüm öneren bir ülke. Bunu yalnızca Estonya vatandaşları için değil, dünya üzerinde birçok girişimcilik ağı için yapıyor. Bundan dolayı da öncü, hatta çok klasik anlamda sanat kurumları da, yani ben Estonya Konservatuarı'ndan tanıştığım meslektaşlarım oldu. Kendi müfredatlarına girişimcilikle ilgili bazı konuları adapte ediyorlar. Bunda tabii bir bakış açısı kazandırmak için bunu mutlaka devletin desteklediği alandan çıkıp özel sektörde bir girişim açmak için değil, farklı bakış açılarını geliştirmek için. Ondan sonra çok büyük bir organizasyon geldi onu takiben. Avrupa Komisyonu'nun organize ettiği EU vs. Virus diye 20 bin kişinin katıldığı bir hackathon. Birçok konu konulmuştu. Özellikle sosyal ve politik entegrasyon konusunun altında da sanatçıların yaşadıkları zorluklar odağında biz çalıştık. Birçok dijital öneri geliştirildi. Özellikle canlı müzik yapanların veya canlı sahne sanatlarının taşınabileceği dijital platformlarla ilgili ve bunların fikri mülkiyet hakları ile ilgili çalışmalar oldu. Onun akabinde bir hafta sonra çok ilginç bir şekilde Letonya hükümeti Hack Creative diye yaratıcı endüstriye yönelik daha küçük ölçekte bir hackathon düzenledi. Aynı network'ün içinde olmaktan kaynaklı ben de orada mentor olabildim. Oradaki deneyimim de gerçekten eskiden ulaşılmaz olaraktan nitelendiğimiz kamu paydaşlarının deminki örnekte Avrupa Komisyonu olsun, bu örnekte Letonya Devleti olsun, Kültür Bakanlığı olsun, çok esnek bir şekilde, çok özgürlükçü bir alan açaraktan özellikle gençleri aslında yüksek maliyetlere sebep vermeden open source olaraktan açık kaynak erişim araçları kullandıraraktan bu çözümlere teşvik etmeleriydi. Ve ilginç bir şekilde bu çözümleri sahipleniciliğini de yaptılar. Yani işte çeşitli bir uygulamaya geçti mi? İlk üç sıralamadaki proje gerçekleştirileceği vaat edildi. Keza Avrupa Komisyonu da hackathon'dan sonra çok büyük ölçekte olduğu için bir matchathon yaptı. Bu da iyi projeleri, finale kalmış projeleri Avrupa'daki birçok üniversitenin araştırma merkeziyle eşleştirerekten gerçekleştirme süreciydi. Yani aslında bu dönemde birçok kişi kendi evlerinden herhangi bir kültürel arka plana bakılmaksızın ortaya getirdikleri becerileriyle işte bir dil konuşabiliyorlarsa anlaştıkları genelde İngilizce ortamda ama farklı grupların kendi grup içindeki dinamikleri farklı dillerde de olabildi. Çözüm üretmeye çalıştılar. Ben bunu aslında belki 11-12 haftalık yavaş yavaş kişisel depresyona girdiğimiz bir dönemde çok yapıcı bir çözüm olaraktan görüyorum. Yani hackathon'un kendisinin heyecanı, o 48 saatlik adrenalin, motive insanlarla bir araya gelmek, onlardan beslenmek, öğrenmek. Ben katılımcı değil, genelde mentor olarak bulundum ama insanların randevu alması, mentorlarla görüşmesi, ona göre önerilerini geliştirmesi, revize etmesi bence çok besleyici bir süreç oldu. Sadece bunun için bile çok kıymetli. Görüyorum. Bir tek yani niyet herhalde burada önemli. Türkiye'de de atölyenin önderliğinde bir hekaton yapıldı sanırım. Yanılıyor muyum? Türkiye'de işte Hack the Crisis'la başladı. Atölye ilk onunla başladı. O bir ayağıydı, ondan anladım. Sonra sonra da geçtiğimiz hafta sonu zannediyorum bir hafta önce, belki 10 gün önce özel sektör desteğiyle bir hekaton organize edildi. Arçelik'in hamileliğinde. Arçelik zaten yeni jenerasyon bir tasarım şirketi olarak da kendisini ortaya koyuyor. Bu süreç içinde ev hayatındaki değişiklikle, sosyal hayattaki değişiklikle ilgili hem trendleri takip etmek hem çözümlerle ilgili bir araya gelmek için bu organizasyonu yaptılar. Çok ilginç bir şekilde kültür ve yaratıcı endüstrilere de eğlence sektörünün yanında ayrı bir odak olaraktan değinildi. Sanatçılarla webinarlar yapıldı. Onların ruh hali, üretimi tartışıldı. Yani gerçekten ana akım Türkiye'nin artık amiral gemisi olarak nitelendirilen bir imalat şirketinin bu odaktaki bir çalışmada yaratıcı bireylerle bağlantı kurarak da bu perspektifte geliştirmesi bizim için çok kıymetli. Umarım evet bu zihin bakış açısı bundan sonraki sürece de yansır. Bu da pandeminin olumlu taraflarından biri olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum Gökçe Hocam. Süremizin sonuna geldik maalesef. Yine su gibi akıp geçti. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Başlattığınız süreç için gerçekten biz de paydaşlarınız olarak müteşekkiriz ve zevkle izliyoruz, dinliyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz hocam. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bu akşamki programımızın da sonuna geldik. Ben Funda Lena. Haftaya pazartesi akşamı 7'de tekrar kültür sektöründe buluşuncaya kadar hepiniz hoşça kalın. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.